Բարի օր, սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր դեկտեմբերի 18-ն է, երեքշաբթի։ Հանրայինի ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ստուդիայում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Հող օգտագործողներին գարնանացան մշակաբույսերի և ցանքաշրջանառության համար պետական նոր աջակցությունը նախատեսվում։ Թեմային անդրադարձել է Վան Նովիկովը։ Մշակութային նորություններ։ Մարգարյանների բազմանդամ ընտանիքը Արցախի Շահումյանի շրջանում հաստատվել է 90-ականների վերջին։ Մեր գործընկերուհի Քնար Բաբայանը օրերս եղել է նոր վերին շեն գյուղում ծանոթացել ընտանիքի հոգսերին ու ձեռքբերումներին։ Արցախի ազգային վիճակագրական ծառայություն ամփոփել է անցած տարվանից իրականացրած տնային տնտեսությունների ուսումնասիրման ծրագրի արդյունքները, որի նպատակը հանրապետությունում աղքատության մակարդակը պարզելն է։ Մանրամասները Վեհանուշ Հովսեփյանի սյուժեի կրկնության մեջ։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր, կներկայացնենք օրացույցում։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Գարնանացան մշակաբույսերի ցանքսի իրականացման համար պետական աջակցությունն ընդլայնվելու է։ Այս մասին տեղեկացրել է գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը Ասկերանում գյուղ ոլորտի պատասխանատուների և տնտեսվարողների մասնակցությամբ անցկացված աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ։ Գյուղնախարարի հաղորդմամբ հող օգտագործողներին 50% սուբսիդավորմամբ գարնանացան որոշ մշակաբույսերի սերմերի տրամադրման ծրագիրը կընդլայնվի առավել բարելավված պայմաններով աջակցությամբ, որը սակայն ենթադրելու է հստակ նպատակ դրում ու պայմանների առկայություն։ Անդրադառնալով գարնանացան մշակաբույսերի և ցանքաշրջանառության կազմակերպման առավելություններին, գյուղ ոլորտի ղեկավարը նշել է, որ կառավարության որոշմամբ նախատեսվող պետական աջակցությունից օգտվելու պարտադիր պայմաններից մեկը ցանքաշրջանառության իրականացումն է։ Ժիրայր Միրզոյանը հստակեցրել է նաև գյուղ տնտեսվարողների այն շրջանակը, որը կարող է դիմել և օգտվել պետական աջակցությունից։ Ըստ նրա, գարնանացան մշակաբույսերի արտադրության ու ցանքաշրջանառության խթանումը կնպաստի նաև հողագործության և սննդամթերքի տանգության ոլորտներում առկա մի շարք խնդիրների լուծմանը։ Ինչի համար ենք անընդհատ շեշտում գարնանացանը և դրա նշանակությունը, որովհետև գիտեք, մենք տարիներ շարունակ մեր դաշտավարությունը հիմնականում կենտրոնացրել ենք աշնանացանի վրա և շատ ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձրել ծորենի և գարու մշակությանը, իսկ ընդհանուր մեր դաշտավարության մեջ չափազանց մեծ տեսակարար կշիռ է ունեցել։ Դաշտավարության մեջ ծորենի և գարին ամենացածրարժեք մշակաբույսերն են և ընդհանուր գյուղատնտեսության համախառն ներքին արդյունքի վրա գրեթե էական փոփոխություն չեն բերում։ Իսկ ինքնաբավության առումով Արցախը և ծորենի և գարու մասով բավականին մեծ ցուցանիշներ ունի։ Մենք ցանքաշրջանառությունը արդեն կառավարության որոշմամբ դարձրել ենք պարտադիր պայման, նախապայման պետական աջակցություն ստանալու համար։ Գարնանացանի մասով պետական բավականին լուրջ աջակցություն կա, հարյուրավոր միլիոն դրամներ են ուղղվում գարնանացան ավելի քան 10 մշակաբույսի սերմեր ձեռք բերելու համար։ Այս տարի ևս շարունակվելու է ծրագիրը, դրանց մեջ նաև մտնում է իհարկե կերային խոտաբույսերը։ Այս տարի շարունակելով մենք փորձելու ենք ավելացնել այդ գումարները նաև այն մասով, որ անցած տարի մենք որոշ մշակաբույսերի սերմեր տրամադրել ենք 50% սուբսիդավորված, իսկ այս տարի տրամադրելու ենք լրիվ անհատույց։ Բոլոր գարնանացան մշակաբույսերի սերմերը, իհարկե բացառությամբ գարնանացան ծորեն և գարու, տրամադրվելու է անհատույց, բայց նախապայմանով, որ պարտադիր պետք է կատարվի ցանքաշրջանառություն և պարտադիր պետք է կատարվի մշակությունը համապատասխան գոտիական առանձնահատկություններին համապատասխան։ Այսինքն եգիպտացորենի սերմի հետ կապված, գիտեք, անցած տարի 50% սուբսիդավորվել է, 50%-ը հող օգտագործողի հաշվին, այս տարի տրամադրվելու են անհատույց, բայց բացառապես ոռոգվող տարածքների համար, բացառապես այն գոտիներում, որը համապատասխանում է եգիպտացորենի մշակությանը, նույնը մնացած մշակաբույսերի։ Դրա համար մենք հատուկ գրությամբ դիմել ենք շրջանների վարչակազմերին, որպեսզի մի քիչ ավելի շուտ ներկայացնեն հայտերը, նշելով այն տարածքները, որտեղ ցանվելու են գարնանացան մշակաբույսերը, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք մոնիտորինգ կատարելու, պարզելու ցանքաշրջանառություն պարտադիր կիրառման փաստը, ինչպես նաև գոտիական համապատասխանությունը։ Գարնանացան մշակաբույսերը, բոլորը գիտեք, ավելի բարձրաժեք մշակաբույսեր են, քան աշնանացանը։ Գարնանացան մշակաբույսերի հերթափոխ մշակությունը հնարավորություն է տալիս բնական ճանապարհով վերականգնել հողերի բերրիությունը, բնական ճանապարհով նվազեցնել քիմիական պարարտանյութեր օգտագործելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև ստանալ ավելի շատ բերք։ Իսկ գառնանացանի մթերման հետ կապված մենք բավականին լուրջ աշխատանքներ ենք կատարում։ Արցախում արդեն մթերվում է յուղատու մշակաբույսերը, յուղի եւ յուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցով մենք փորձելու ենք լուծել մնացած գառնանացան մշակաբույսերի բերքը։ Այս տարի մենք չափերի մասին այս պահին չեմ կարող խոսել, բայց աջակցելու ենք նաև սուբսիդավորված դիզվառելիքով գառնանացանին է վերաբերվում խոսքը։ Հաջորդ խնդիրը, որ լուծում է ցանկաշրջանառությունը, դա սննդամթերքի անվտանգության ապահովման խնդրի առաջին օղակն է, հենց գառնանացանն է, որ ստեղծելու է պայմաններ, որպես ավելի քիչ օգտագործեն քիմիական պարարտանյութեր։ Իդեպ խորհրդակցությանը ոլորտի պատասխանատուների ընդգրկմամբ քննարկվել են նաև վերջերս Ասկերյանի շրջանում սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացված դիտարկումների արդյունքները, որոնք պարենային ապրանքների ժամկետների լուրջ խախտումներ են արձանագրել։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ տիրի և նոր տարի միայն ուրախություն պարգևի ինձ։ Շարունակում ենք աշխատանքը եթերում, տեղական ժամանակով 15:30 ռոպե, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կինոարվեստի և գիտության ակադեմիան հրապարակել է Օսկար մրցանակաբաշխության լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում ներկայացված ֆիլմերի կարճ ցանկը, որում սակայն չի ներառվել հայ-ռուսական արտադրության «Սպիտակ» ֆիլմը։ Հայտնի է, որ ռեժիսոր Ալեքսանդր Կոտի 1988 թվականի ողբերգական երկրաշարժի մասին «Սպիտակ» ֆիլմն ավելի վաղ ներկայացվել էր հեղինակավոր Օսկար մրցանակի։ 87 ֆիլմից ընդամենը 9 ներառվել։ Դրանք են «Անցման թռչուններ», «Մեղավորը», «Երբեք ետ մի նայիր», «Գողերը», «Այկա», «Կապերնաում», «Ռոմանս սարը պատերազմ» այրվելով ֆիլմերը։ Հիշեցնենք, որ Օսկար մրցանակաբաշխությունը կկայանա փետրվարի 24-ին։ Լեհ ռեժիսոր Պավել Պավլիկովսկու «Սարը պատերազմ» ֆիլմը արժանացել է Եվրոպական կինոակադեմիայի մրցանակին 2018 թվականի լավագույն ֆիլմ անվանակարգում։ Այս մասին գրում է Ռիա Նովոստին հողմանելով կինոակադեմիային։ Ֆիլմը պատմում է գլխավոր հերոսների կրքոտ սիրո մասին, որոնց ճանապարհին կանգնում է ժամանակը, քաղաքականությունը, ճակատագրի վճռականությունը։ Պավլիկովսկին նաև ճանաչվել է եվրոպացի լավագույն ռեժիսորը և եվրոպացի լավագույն սցենարիստը։ Ստամբուլի Բերա թանգարանում շարունակվում է աշխարհահռչակ հայ արվեստագետ կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի նվիրված ցուցանդեսը։ Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում մեծ արվեստագետի նկարով և Փարաջանով Սարգսի հետ գրությամբ տեղադրվել է մեծ ցուցապաստառ, որը տարբեր երկրների ժամանող զբոսաշրջիկներին, նաև Թուրքիայի քաղաքացիներին տեղեկացնում է Բերա թանգարանում բացված ցուցանդեսի մասին։ Հիշեցնենք, որ ցուցանդեսն իրականություն է դարձել Ստամբուլի Բերայի թանգարանի և Երևանի Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի համագործակցության շնորհիվ։ Այն նվիրված է մեծ վարպետի ծննդյան 95-րդ ամյակին։ Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանի համակարգմամբ կազմակերպված ցուցանդեսին ներկայացված են արվեստագետի տարաբնույթ ստեղծագործությունները, նկարներ, կոլաժներ, զարդանախշեր, բեմական հագուստի նմուշներ, խճանկարներ, լուսանկարներ և այլ։ Փարաջանովի հավաքածուն ներկայացվել է աշխարհի 30-ից ավելի քաղաքներում, սակայն Ստամբուլում կազմակերպված ցուցահանդեսը կազմակերպիչների խոսքով ամենամեծն է։ Թուրքիայի տարածքում գտնվող պատմական Անիի ավերակները ձյան առատ տեղումներից հետո ոչ միայն չեն կորցրել իրենց գրավչությունը, այլև հայտնվել են լրատվամիջոցների զբոսաշրջիկների ուշադրության կենտրոնում, գրում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը։ Հոդվացի հեղինակները, անդրադառնալով տաճարի ու Անի քաղաքի պատմությանը, նշել են, որ պատմական այս տարածքում իշխել են 21 քաղաքակրթություններ՝ Սասանյան Պարսկաստանից, Բյուզանդացիներից ու Վրաց իշխաններից մինչև թուրք սելջուկներ, Օսմաններու ցարական Ռուսաստան։ Նշենք, որ Անի քաղաքը կառուցվել է Ախուրյան գետի աչափին, 961-ից 1045 թվականներին այն հանդիսացել է հայ Բագրատունիների թագավորության մայրաքաղաքը։ Անին հայտնի է որպես 1000 ու մի եկեղեցիների քաղաք։ Վերջերս Կահիրեայում հնագետները հայտնաբերել են 4400 տարվա վաղեմության դամբարան։ Պարզվել է, որ դամբարանը պատկանել է նախկին հոգևորականի, ով եղել է նաև արքայական պալատի վերակացում։ Դամբարանում հայտնաբերվել են նաև 45 տարատեսակ արձանիկներ։ Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում կբացվի մեծանուն հայ գեղանկարիչ Հենրիկ Սիրվանյանի «Իմ աղոթքը Հայաստանի մասին» խորագիրը կրող հոբելյանական ցուցահանդեսը։ Կներկայացվեն նկարչի ինչպես հայտնի, այնպես էլ երբևէ չցուցադրված ստեղծագործություններ։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև փետրվարի 3-ը։ Դուք լսեցիք մշակութային նորություններ։ Thank you. Սիրելուն գնդիրներ, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են։ 2 շաբթի ծուրփ հատ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակեք հետևել մեր ծրագրին։ Մարգարյանների բազմանդամ ընտանիքը Արցախի Շահումյանի շրջանում հաստատվել է 90-ականների վերջին։ Մեր գործընկերուհի Քնար Բաբայանը օրերս եղել է Նորվերին Շենգյուղում ծանոթացել ընտանիքի հոգսերին ու ձեռքբերումներին։ 1990-ականների վերջին Մարգարյանների բազմանդամ ընտանիքը Հայաստանի Հանրապետության Վարդենիս քաղաքից տեղափոխվել Շահումյանի շրջանի Նորվերին Շենգյուղ։ Ընտանիքի հայրը Շահեն Մարգարյանը ձեռնամուխ եղավ գյուղի դպրոցի հիմնադրմանը։ 98 թվականից սկսեցի հետաքրքրվել։ Լաչն էին ուղարկում, ասեցին՝ գումար ենք տալիս, տունը դուք պետք է կառուցեք։ Մեր գյուղացիները պայմանագրային զինծառայողն էին, այստեղ ապարանի գնդում։ Խորհրդվեցին, ասեցին՝ մի գնա, բայց եկել եմ 4 հեկտար նայել եմ, ինձ ուղարկել են 4 հեկտար 6 երեխայով, դու կարաս ընդեղ ապրես։ Ինձ խորհրդվին, ասեցին՝ Շահումյանի շրջանին։ Փետրվարին եկա տեսա 99 թվականի, պայմանավորվեցինք, որ գյուղում իմ ամարտունք կառուցեն, ես ընտանիքով գքամ։ Մայիս ամսին 6 երեխայով տեղափոխվեցի։ Տեղափոխվեցի այստեղ, դպրոցը հոկտեմբեր ամսից բացեցինք գյուղում, 7-րդ երեխաս ծնվեց, արդեն բրաջրի դպրոց կառուցեցին կողքի գյուղում, տնորեն նշանակեցին, եւ այդպես ես տունը կառուցին 7-րդ երեխային, հետո երեխեքս ծնվեցին 13-ը։ Շահեն Մարգարյանն ասում է, որ չնայած դժվարություններին իրենք շատ հեշտ են հարմարվել նոր բնակավայրում։ Եկած օրվանից էլ, չգիտեմ ինչ ձևի, երեխաներս շատ շուտ հարմարվեցին։ Ոսանք չենք ունեցել, մինչև 3 թիվ թե 4 թիվ նոր ոսանք ա եղել։ Եռախոսակապ ավելի ուշ ա եղել, ինտերնետ կապը մի քանի տարի առաջ ա եղել։ Դժգոհ ենք, ինչ անենք։ Դե պետությունը կամաց-կամաց ամեն ինչ վերեց հասցրել։ Դիմա ասում փարք, մեքենաներ ունենք, տնտեսություն ունենք, երեխեքս արդեն ավարտել են, աշխատում են։ Մարգարյան ամուսինների 13 երեխաներին արդեն ավելացել են նաև թոռները։ Մի հարկի տակ ապրում են 18 հոգուց բաղկացած ընտանիքի 3 սերունդ։ Ժողովրդական խոսք ասում, ամեն երեխան իր ղսմատն ունի հետ։ ամեկ երեխան իր ըսմաթը բերեցել։ Չես շատ շնորհակալ եմ հատկապես իմ երեխեքից, ոնց որ Աստված ինձ ձեզ երեխա տվել, որ ոնց որ դաստիարակված լինեն իրանք ծնված էլի։ Նեղություն չեն տվել։ Օրերով եղել է հաց չի եղել, դեն նեղ տարիներին 2000 թվականն է, 2001-ը։ Միջև անգամ մի ամիս էլ եղել է, որ ալյուր բան չի եղել տարածքում, որ մենք առնենք։ Զեն չեն արել։ Այն դատար կարտոշկով յոլա է գնաց։ Ու ասում փարք հիմա 7 դպրոցը վերջացրել են, որոնցից 3-ը բարձրագույն ուսում արդեն ստացել են, աշխատում են, 3-ը ուսանող են։ Մենակ մի տղայից բախտը չի բերել, ոչինչ են էլ ուսումնարանք սովորի արես ձեռքի բերի։ Որպես բազմազավակ ընտանիք, կառավարության աջակցության Մարկարյանների համար 4 սենյականոց առանձնատուն է կառուցվել։ 10-րդ երեխայի միանվագ գումարով էլ բազմանդամ ընտանիքը ֆերմա ձեռք բերեց։ 7-րդ երեխային տունը կառուցին, նվեր տվեցին, $2000 գումար ավանդ բանկում գցեցին, դրա տոկոսներից էին օգտվում։ Դե աջակցությունը ինչ որ օրենքով բոլոր բազմազավակներին ասնում է։ Գումար են փոխանցել 10-րդ երեխային կամ մեքենապտիտային կամ գումար, ես գումար եմ վերցրի 70 առա։ Տնտեսության տեր դարձ արդեն։ Ասում փարք հիմա 60 ունենք ամեն տեսակի։ Մոտավորապես 20-ից ավել խոշոր ունենք, 30-ին մոտիկ ոչխար ունենք։ Հավեր են, խոզա։ Դե ամեք երեխեն մի բան պահում է։ Դե պատկերացրեք ինը տղա ամեք իր շունն է ուզում։ Ընտանիքի մայրը Գանե Մարկարյանն ասում է, որ ֆերմայով հիմնականում կրտսեր տղաներն են զբաղվում։ Բազմանդամ ընտանիքում ամեն մեկն իր հստակ պարտականություններն ունի։ Ասում են մամա, դու մնա դու, նրանք են փոքրել։ Կթում տեղավորում են, բերում, որ մայրը խեղճի քան փոքրած կլինի ոսկի։ Մի անգամ չգնա կամ երեխեք ինչ օգնի, ես եմ ինքնում։ Իրանց հիմնական գործը, ասենք, ես փայտն անտարից բերելը։ Դուք լսեցիք Նար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Yeah. Հաճմերուկն է եթերում, մնացեք մեզ հետ։ Մեր հաջորդ էջում Արցախի ազգային վիճակագրական ծառայությունն ամփոփել է անցած տարվանից իրականացրած տնային տնտեսությունների ուսումնասիրման ծրագրի արդյունքները, որի նպատակը հանրապետությունում աղքատության մակարդակը պարզելն էր։ Մանրամասները Վեհանուշ Հովսեփյանի սյուժեի կրկնության մեջ։ Արցախի ազգային վիճակագրական ծառայությունն ամփոփել է անցած տարվանից իրականացրած տնային տնտեսությունների ուսումնասիրման ծրագրի արդյունքները, որի նպատակը հանրապետությունում աղքատության մակարդակը պարզելն էր։ Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ Իրինա Ավանեսյանի հաղորդմամբ աղքատության մակարդակի գնահատման ուղղությամբ ազգային վիճակագրական ծառայությունը քայլեր է ձեռնարկել դեռևս 2014 թվականից։ Օգտագործելով հանրապետության 2015 թվականի մարտահամարի տեղեկատվական բազան, տվյալների ներկայացուցչականությունը տարածաշրջանային կտրվածքով ապահովելու համար նախ վերապատրաստվել է հետազոտությունն իրականացնող անձնակազմը։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության Միջակայական Կոմիտեի տեխնիկական և մեթոդական աջակցությամբ բազմաթիվ խորհրդատվությունների և գործնական աշխատանքների արդյունքում իրականացվեց հետազոտության ընտրանքի ձևավորումը, օգտագործելով 2015 թվականի մարտահամարի տեղեկատվական բազան։ Տվյալների ներկայացուցչականությունը տարածաշրջանային կտրվածքով ապահովելու համար կազմվեց ընտրանքի չափը, կազմվեց տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության հարցաշարը, վերապատրաստում անցավ հետազոտությունը իրականացնող անձնակազմը։ Արցախի Հանրապետության սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, վիճակագրական վերլուծական զեկույցում ներկայացված արդյունքները հիմնված են աղքատության մակարդակի գնահատման մեթոդաբանության վրա։ Հանրապետության տարածքը բաժանված է 4 տարածաշրջանի՝ կենտրոնական տարածաշրջան, ներառումա Ստեփանակերտ քաղաքը, Շուշիի և Ասկերանի շրջանները, հյուսիսային տարածաշրջանը Մարտակերտի շրջանն է, հարավային տարածաշրջանը Մատունու և Հադրութի շրջանները և կա վերաբնակեցված տարածաշրջանը Շահումյանի և Խաշաթաղի շրջանները։ 2017 թվականին տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության ընտրանքում ընդգրկվել է 105 բնակավայր, որից 9 քաղաքային, 96 գյուղական բնակավայրերից։ Տարվա ընթացքում հետազոտվել է 1620 տնային տնտեսություն, որից 756 տնային տնտեսություն քաղաքային բնակավայրերում, 864-ը գյուղական բնակավայրերում։ Յուրաքանչյուր ամիս հետազոտվել է 135 տնային տնտեսություն, որից 63-ը քաղաքային, 72-ը գյուղական բնակավայրերում։ Տարվա ընթացքում հարցազրուցավարներն այցելել են 3433 հասցե, քանի որ տարբեր պատճառներով ընտրանքում ընդգրկված տնային տնտեսություններում հետազոտություն չի անցկացվել։ Պատճառներից մեկն էլ հանդիսանում է հետազոտության ու մասնակցելուց հրաժարման դեպքերը, որի տեսակարար կշիռը ընդամենը այցելած հասցեների նկատմամբ կազմել է 5.6%։ Կա որևէ սկզբունք, ըստ որի եք առաջնորդվում, որ տնային տնտեսությունը։ Չէ, դա կապ չունի բազմազավակա, միայնակա, ծրագիրն է ընտրում տնային տնտեսությունը։ Համակարգչային ծրագիր կա։ Այո, համակարգչային ծրագրով ընտրվում է տնային տնտեսությունները։ Հասցեներով գնում են, լինում ադորո փակալինում, լինում են հանրապետության տարածքում չեն լինում, բացակայեն լինում, և այդ ընտրանքում ընդգրկված տնային տնտեսությունները փոխարինվում են լրացուցիչ ընտրված տնային տնտեսություններով։ Դրա համար 1620 տնային տնտեսություն տարվա ընթացքում հետազոտելու համար մեր հարցազրուցավարները 2017 թվականին այցելել են 3422 հասցե։ Եթե համեմատելու լինենք 17 թվականի արդյունքները, ասենք 16 թվականի հետ, ինչպիսին է։ Եթե համեմատելու լինենք 2016 թվականի հետ, ապա կնկատենք, որ աղքատության մակարդակը իջել է 1.7%-ական կետով, իսկ ծայրահեղ աղքատության մակարդակը 0.1%-ական կետով։ Այսինքն մենք ունենք այդ ցուցանիշների նվազում։ Հետազոտության արդյունքներով պարզվել է, որ անցած տարվա կտրվածքով ծայրահեղ աղքատ է գյուղական բնակչության 8%-ը։ Այն դեպքում, երբ 2016 թվականի համեմատ 2017 թվականին գյուղական բնակավայրերում աղքատության մակարդակը իջել է 6%-ային կետով, ընդ որում ծայրահեղ աղքատության մակարդակը 1.5%-ային կետով, իսկ քաղաքային բնակավայրերում այդ ցուցանիշն աճել է 2.9%-ային կետով, այդ թվում ծայրահեղ աղքատությունը 1.6%-ական մշակութային կետով։ Այն հարցին, թե ամսական մեկ շնչի հաշվով որքան գումար է անհրաժեշտ լավ եւ շատ լավ ապրելու կամ գոյատևելու համար, պատասխաններից պարզվում է, որ շատ լավ ապրելու համար մեր հանրապետությունում անհրաժեշտ է շուրջ 493,000 դրամ կամ 1023 դոլար։ Լավ ապրելու համար 190,000 դրամ կամ 395 դոլար։ Գոյատևելու համար 43,000 դրամ կամ 89 դոլար։ Աղքատության պարենային գծի արժեքը կամ նվազագույն պարենային զամբյուղի արժեքը 2017 թվականին գնահատվել է 23,745 դրամ։ Այս ցուցանիշը հաշվարկվում է մեկ շնչի հաշվով, հիմնվելով մեկ օրվա համար, մեկ շնչի համար սահմանված կալորիականության 2232 կիլոկալորիա արժեքի վրա։ Աղքատության գծի արժեքը 2017 թվականին գնահատվել է մեկ ամսվա համար, մեկ չափահաս անձի հաշվով 35,121 դրամ։ 2017 թվականին Հանրապետության բնակչության 78.4%-ը եղել են ոչ աղքատ, 21.6%-ը եղել են աղքատ, որից 6.1%-ը ծայրահեղ աղքատ։ Նախորդ տարվա համեմատնվածում արձանագրվել, բայց 21.6%-ը իսկ պատճառներ առանձնացրել են աշխատանք չունենալու հետ, կախված է ինչքան տնային տնտեսության կազմը մեծ է, ասենք երկու չափ հաս երկու տարեց երկու երեխա, այնքան եկամուտները չեն հերիք, որպեսի գոնե մեկ բնակչի հաշվով ընկնի 23,000 դրամ։ Իսկ սպառողական ձյամբող ինչքան է կազմում։ Բարենայինը 23,000, սպառողական 35,000։ Այս ծրագիրը նաև շարունակական է լինելու։ 2019 թվականին նույնպես Արցախի Հանրապետության պետբյուջեի միջոցներից կդրամադրվեն միջոցներ, այդ ծրագիրը շարունակական միտում ունի։ Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամը նշել է նաև, որ Հանրապետությունում աղքատության հաղթահարման համար անհրաժեշտ ընդհանուր գումարը կազմում է 3.3 միլիարդ դրամ կամ համախառն ներքին արդյունքի 1.2%-ը։ Եվ դա ի լրումը սոցիալական աջակցության համար արդեն իսկ հատկացված միջոցների, ենթադրելով, որ սոցիալական աջակցությունը բարձր հասցեականությամբ կտրամադրվի միայն աղքատներին։ Я не могу останавливать время и не могу поворачивать реки. Я не мечтаю быть понятой всеми и принадлежу одному человеку. Нету ничего выше, нету ничего больше, ничего сильнее. Մեր ծրագրի վերջին էջում օրացույցը ձեզ կծանոթացնի օրվա կարևոր տարեթվերին։ Այսօրը ծնվել են Հայկակ Աշամյանը, հայ պատմաբան, պատմական գիտությունների թեկնածու, Վահան Հովանիսյանը, խորհրդային շրջանի հայ հոգեբույժ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Արմեն Համբարձումյանը, հայ պրոդյուսեր, Աշոտ Սուքիասյանը, հայ լեզվաբան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Կորյուն Հակոբյանը, հայ ճարտարապետ, ԽՍՀՄ ժողովրդական ճարտարապետ, հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից, Արթուր Աղաջանյանը, հայ ազատամարտիկ, Արցախյան ազատամարտի մասնակից, Գյորգի Սուքիասյանը, հայ արյունաբան, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Սուրեն Պիպոյանը, հայ նկարիչ։ Հերթական թողարկումն ավարտվեց, իսկ հիմա խոսափողը տրամադրում ենք Սերյան Կարապետյանին։